Allez-y comprendre Maca. Ah ah. Tango et anelinga na linini sa bo bo bo. Otamwisinga moto na baby motema, chéri yo yo yo. Melinga bolingo na zangi sotima, chéri yo yo yo. Kuto ya deception, ezanga medikama, nanya tobola na ye kuto. Amema na ye ngambo, na hopitalo bamo ya konsa l'operasyon. Yango etobo kakase na tonga ya sotima, nanya tobola na ye kuto. Nazali malade ho. Na baby motema, chéri yo yo yo. Oi melinga bolingo na zangi sotima, chéri yo yo yo. Muto ya deception, ezanga medikama, nanya tobola na ye kuton. Amema na ye ngambo, na hopitalo babo ya konsa l'operasyon. Yango etobo kakase na tonga ya sotima. Na lobi na gai na kende na porte de lila na luki pe. singai nzoto na kukande Simtumo tepe zwinde kanyate Anga o yango meso makata e Yona poto e Samere langa I papa Keba no fungola mongongo ya mabia lae Ayembe la yo Oka sentimo Freddy fungola ngai na yo kae Baby boy zangi sentiment Oh mama Makalu kelanga kisi na kibane Oh chef Olingwe baby singa inzoto na kukande Oh mama Shiftu mote bezwinde kanyate Shit.